Im verschneiten Buchenwald gehe ich spazieren des Nachts. Ich bin voller Kummer, voller Kummer. Gib mir deine Hand, wo ist deine Hand? Sind die Heimat oder die Sterne oder meine Jugend weiter weg? Zwischen den Buchen ein Fenster, gelb und warm. Wenn ich daran vorübergehe und doch nur jemand sagte, komm herein, würde ich alle grüßen, die drinnen sind. In meiner Stadt der sieben Hügel habe ich meine Rosenknospe zurückgelassen. Es ist weder eine Schande, sich vor dem Tod zu fürchten, noch an den Tod zu denken. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver nerede elin? Memleket mi, yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Memleket mi, yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hane içinde girip yerden selamlasam hane içindekileri. Gidi tepeli şehrinde bıraktım gonca gülümü. Gidi tepeli şehrinde bıraktım gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Thank you.